دوها مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې نوېومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یولس مبارک آیاتونه لري تر اوسه په پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ورنا ورزق قسم او پشپی چکلا هغل چپتیا سره خورشی ای پیغمبر ستا پروردگار ته هیڅ کلا نه پریخای او نه درنا ناراض شوی دی وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ورو مروست آل پار آخرت لدنیا څخه ډیر ښه ده او ډیر ژر به ستا پروردگار تا ته دومره شی در کړي چې ته ورباندې خوشحاله شي الم یجدك یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى آیا هغه ته یتیم ونه مینځلې او بیا یې پناه در کړه او ترې د شریعت له احکامو څخه نابلد وموندلې او بیا یې لارښودنه درته وکړه ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث او تي بي وزلي ومن دليه وبيعيشت من كري نو پر يتيم باندي قاهر مكوا او سوالګر مرټه او د خپل پروردګار د نعمت سرګندونه وکړه.